застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей мы абмяркоўваем тры сённяшнія галоўныя тэмы дня. Рада БНР як сімвал беларускай дзяржаўнасці. Як улада спрабуе зняць грамадскае напружанне вакол найбольш вострых сацыяльных праблем, самі гэтыя праблемы не вырашаючы. Як можна патлумачыць звесткі ад расійскага ФСБ пра тое, што тры беларусы нібыта рыхтуюць тэракты ў Бельгіі. Прыкладна праз паўгадзіны. Ці зблізіліся меркаванні афіцыйных і незалежных гісторыкаў наконт значэння БНР у беларускай гісторыі? На пытанні свабоды адказвае гісторык Валянцін Голубеў. Пазней, калі і на якім грунце выпрацоўваўся беларускі нацыянальны стыль? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з мастаком Тодарам Кашкурэвічам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык у эфіры «Трайны удар». Тры пытанні да трох аналітыкаў. Рада БНР як сімвал беларускай дзяржаўнасці, як улада спрабуе зняць грамадскае напружанне вакол найбольш вострых сацыяльных праблем, самі гэтыя праблемы не вырашаючы, і палітычная правакацыя, руцінная праца спецслужбаў ці ўвогуле выпадковасць. Як можна патлумачыць з'яўленне напярэдадні тэрактаў у Брусэлі звестак ад расійскага ФСБ пра тое, што тры беларусы нібыта рыхтуюць тэрарыстычныя акты ў Бельгіі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць Олег Груздзіловіч, Валянцін Жданко і я, Сергей Навумчык. І на пачатку, калі ласка, Валянцін, ваша тэма. На пачатку года і ўлада, і грамадства сутыкнуліся з некалькімі вострымі сацыяльнымі праблемамі, якія сталі наступствам значных эканамічных узрушэнняў, што перажывае цяпер Беларусь. Размова найперш пра істотны рост камунальных тарыфаў і хуткае, і, відаць, ужо непазбежнае падвышэнне пенсійнага ўзросту. Гэтыя дзве тэмы, бадай, самыя папулярныя сёння і на лаўках ля пад'ездаў, і ў грамадскім транспарце, і ў рабочых курылках. Адметна тое, якую лінію паводзін набрала ўлада ў гэтых умовах, калі з аднаго боку грошай на тое, каб утрымліваць ранейшую сістэму субсідый няма, а з другога хочацца падтрымліваць імідж сацыяльнай дзяржавы, якая дбае пра інтарэсы простага чалавека, і боязна за ўласныя рэйтынгі на тле хуткіх палітычных кампаній. Дык вось, як сталася, напрыклад, з камунальнымі тарыфамі? Напрыканцы мінулага і на пачатку новага году былі шматкроць падвышаныя кошты на электраэнергію, водазабеспячэнне і практычна на ўсе іншыя паслугі. Потым памятная нарада ў Лукашэнкі з пагрозамі надзець кайданкі на кіраўнікоў ЖКХ, якія, так бы мовіць, ад балды налічылі людзям плату за камунальныя паслугі. І вось дзень таму развязка. 23 сакавіка Лукашэнка падпісаў указ, у якім часткова нібыта адкручвае цэны назад. Але в рэальнасці для карыстальнікаў патаннее хіба толькі вада. І тое зусім не да таго ўзроўню, як да падаражання. А вось самыя істотныя артыкулы – ацяпленне, гарачае водазабеспячэнне, электраэнергія – застаюцца без зменаў. Гэта значыць, кошты на іх застаюцца падвышанымі. Гэта вельмі стары, шматкроць апрабаваны Лукашэнкам прыём пад умоўнай назвай «цар добры, баяры кепскія». Але прыём гэта як ні дзіўна спрацоўвае. Я ўжо мімаходзь чуў размову дзвюх пенсіянерак, якія з захапленнем расказвалі адна адной пра тое, як Лукашэнка не даў сквапным чыноўнікам залезці ў народную кішэню. Што праўда, новыя жыроўкі за кватэру яны яшчэ не бачылі, думаю, што ўрэшце іх чакае вялікае расчараванне. Падобнае адбываецца з падвышэннем пенсійнага ўзросту. Яшчэ год таму Лукашэнка абяцаў, што такога падвышэння не дапусціць. Потым абяцаў параіцца з народам, і калі народ скажа «не», то ні ў якім разе. Цяпер вось загаварыў пра падвышэнне як пра меру непазбежную, без усялякага меркавання. І думаю, на фінішы нас таксама чакае які-небудзь стандартны апрабаваны прыём – дэманстрацыя царскай шчодрасці і справядлівасці. Нягеглыя чыноўнікі задзяруць пенсійны ўзрост гадоў на 5, а ён цвёрдай справядлівай рукой паставіць іх на места, знізіць падвышэнне гадоў да 3 і заслужыць народную падзяку і ухваленне. Без сумневу, з дзвюма гэтымі тэмамі звязана і трэцяя, пра якую цяпер шмат гавораць і пішуць – арышты вядомых бізнэсоўцаў. збяднелы, пакрыўджаны, дэзарыентаваны люд хоча бачыць і ведаць тых, хто вінаваты ў ягонай галечы. І ўлада паслужліва пераводзіць стрэлкі на тых, каго ўсе бедныя апрыёры не любяць і таму зайздросцяць на багатых. Тут, праўда, паўстае пытанне, дзеля чаго патрэбны ўладзе ўсе гэтыя складаныя канструкцыі самаабельвання і самавыгароджвання, калі ад рэальных грамадскіх настрояў у краіне даўно ўжо нічога не залежыць, галасы на выбарах не лічаць, апазіцыянераў да ўлады блізка не падпускаюць, дэмакратызацыя грамадскага жыцця не мае не прадбачыцца. Мяркую, Лукашэнку, як палітыка, які добра памятае канец 80-х і пачатак 90-х гадоў, усё ж турбуе пытанне ўласнага рэйтынгу. Адна справа падпраўляць лічбы на выбарах, калі твая рэальная падтрымка вагаецца ў межах 50%, а зусім іншая, калі амаль ніякай падтрымкі няма, як у савецкіх камуністаў пад занавес перабудовы. У такой сітуацыі ўстойлівасць аднаасобнай і непадзельнай улады апынаецца пад вялікім пытаннем. Ну, я хацеў бы пачуць вашы версіі таго, чаму ўсё ж такі такія складаныя канструкцыі прыдумваюцца Лукашэнкам, чаму так абстаўляюцца, яны расцягваюцца ў часе, абстаўляюцца гэтымі спектаклямі, нарадамі з загадам прыцягнуць да адказнасці, пасадзіць у турму, надзець кайданкі на тых, хто прыдумаў гэтыя новыя тарыфы. А дзеля чаго гэта ўсё патрэбна? Ну, можа быць, я пачну адказ на гэтае пытанне, прыгадваючы адразу першыя месяцы прэзідэнцтва Лукашэнкі, тады яшчэ абсалютна легітымнага, ні ў кога ў 94-м годзе не выклікалі пытанне легітымнасці Лукашэнкі. Дэмакратычнасці выбараў так, свабоднага доступу там да сродкаў масавай інфармацыі так, але вось пытанне легітымнасці не стаяла. Лукашэнка, нагадаю, у 94-м годзе прыйшоў з так ці інакш з даволі вялікім крэдытам народнага даверу, і некаторыя аналітыкі ў той час, ну, напрыклад, Анатоль Майсеня, пісалі, што вось маючы такі вялікі крэдыт народнага даверу, Лукашэнка, я памятаю нават дакладна цытату, амаль дакладна Майсеня цытату, што ён сваёй шырокай спінай можа, значыць, засланіць ад народнага гневу рэфарматараў, Багданкевіча і іншых, якія, скажам, за год, два, тры могуць правесці непапулярныя эканамічныя рынкавыя рэформы, якія, безумоўна, будуць звязаны з на першым этапе з абядненнем, яшчэ большым абядненнем, але далей гэта дасць вельмі добры эфект, як, скажам, адбылося ў Польшы. Ну, натуральна, што рэйтынг за гэты момант, за гэты час у Лукашэнкі упадзе, ён ужо наўрад ці пераабярэцца ў 1999 годзе. Затое справа будзе зроблена, і Лукашэнка войдзе ў гісторыю як вось такі рэфарматар. Словам, метад такі, ён будзе крытыкаваць урад, крытыкаваць рэфарматараў, але даваць рэфарматарам праводзіць гэтыя рэформы. Ну, вось такія спадзяванні, якія аказаліся наіўнымі, выявілі сваю наіўнасць літаральна ўжо ў восень 94-го года, калі сапраўды Верховны Савет 12-го склікання зацвердзіў эканамічную праграму, якую прапанаваў урад. Там бралі ўдзел у распрацоўцы, у тым ліку, і Станіслаў Багданкевіч, напрыклад, старшыня нацыянальных банку. Пачаліся гэтыя рэформы. Першае, што было зроблена, адно з першых, гэта былі узнятыя пэўныя цэны. І як толькі яны былі узнятыя, народ імгненна, канешне, на гэта зрэагаваў, што, маўляў, вось Лукашэнка падмануў, абяцаў цэны не падымаць на выбарах, а падняў. І Лукашэнка з'явіўся на экране, усе чакалі, што ён штосьці будзе тлумачыць, так сказаць, можа быць, ругаць там прэм'ер-міністра Чагіра, кагосьці іншага, але цэны будуць далей, так сказаць, дынамічна расці так, як у прынцыпе трэба было. Пэўныя рэформы на першым этапе гэта прадугледжвалі, так ці інакш. Лукашэнка выступіў зусім нечакана для ўсіх, у тым ліку для ягонага бліжэйшага атачэння, як потым высветлілася. Ён загадаў у чыста адміністрацыйным парадку гэтыя цэны вернуць назад. І сапраўды цэны былі адкручаныя назад. І вельмі хутка ўжо да новага 95-го года рэформы, тыя пачаткі, так сказаць, якія планаваў зрабіць, скажам, той же самы Богданкевіч, яны былі звернуты і, ну, але затое сапраўды Лукашэнка ўратаваў свой рэйтынг і гучала у рабочых курылках, а таксама каля пад'ездаў ад бабулек той, што вось Валянцін пачуў, што ай, які Лукашэнка маладзец, ён міністраў сваіх ставіць на месца, ці, скажам, яшчэ адзін варыянт, Лукашэнка добра, але яму мешаюць. Ну, тады яму мешаў Лукашэнку Беларускі народны фронт, Пазняк. Зараз, канешна, яму выглядае, мешае нехта іншы. Ну, мы бачым, што гэта у тым ліку і так званыя алігархі. Але логіку вось у такіх public relations дзеяннях Лукашэнкі прасачыць, мне здаецца, вельмі цяжка. Тут могуць быць розныя ацэнкі і розныя мадэлі. Адзінае, што для мяне абсалютна зразумела, што ўсё, што ён не робіць, накіраванае на ўтрыманне яго асабістай улады, а зусім не на жаданне правесці нейкія рынкавыя, эканамічныя ці тым больш палітычныя рэформы. Вось гэта мая пазіцыя і, калі ласка, меркаванне Алега Груздзіловіча. Я б згадаў вазе падзеі не такія далёкія, а вось апошнія 5 гадоў на памяці, в прынцыпе, такі самы трук, які выкарыстаў Александр Лукашэнка, каб сцішыць вось незадавальненне людзей. Это было, памятаеце, ў 91-м годзе, калі у 2011 годзе, зусім недавно, калі уже вось пачыналіся маўклівыя акцыі, а тут раптам улада взяла і падняла рэзка амаль на палову кошт на бензін. І адбылася акцыя, в прынцыпе, не такая шматлюдная, не так шмат актывістаў выйшла на вуліцы, але значна больш выехала кіроўцаў на вуліцы, і яны зрабілі такую вельмі гучную і выразную акцыю. Тады затрымалі некалькі актывістаў, мне расказвалі потым, што міліцыянты, калі складалі протаколы, казалі ім, ну што вы робіце, дзе ж это бачна, што кошты вяртаюцца абратна. Не прайшло 2 дні, сапраўды кошты вярнуліся. І з таго часу кошты на бензін растуць паступова, растуць, але паступова не так выразна. Вось, то есть, я кажу, што я пра тое, што Лукашэнка не толькі за гэтыя гады адпрацаваў наступленні, да, на правы людзей, на рэформы, але адпрацаваны механізм і пэўных адступленняў. Дзякуй, гэта быў Алег Груздзіловіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. У дыскусіі удзельнічаюць аглядальнікі Алег Груздзіловіч, Валянцін Жданко і я, Сергей Навумчык. Ну і цяпер мая тэма – Рада Беларускай Народнай Рэспублікі як сімвал беларускай дзяржаўнасці. Спадарства, у канцы мінулага тыдня ў Нью-Йорку адбылася чарговая 29-я сесія Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР з'яўляецца сімвалам беларускай дзяржаўнасці, выконвае функцыю ўраду ў выгнанні. На гэтай сесіі абмяркоўваліся унутрыпалітычныя пытанні ў Беларусі, а таксама міжнародная сітуацыя ў рэгіёне, і быў прыняты шэраг рэзалюцыяў, напрыклад, у рэзалюцыі аб цягванні Беларусі ў зону вайсковых інтарэсаў Расіі была выказаная занепакоенасць здольнасцю узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь у іх цяперашнім стане абараняць незалежнасць дзяржавы. Было канстатавана, што вельмі моцныя прарасійскія настроі, асабліва ў вышэйшага камандавання. Рада запатрабавала як мага хутчэй вывесці расійскія вайсковыя аб'екты з Беларусі. У асобнай рэзалюцыі абстаўлення захаду да рэжыму Александра Лукашэнкі Рада БНР скрытыкавала цяперашнюю палітыку еўрапейскага звязу адносна Беларусі. Яна назвала яе недальнабачнай. Я таксама судзіла той факт, што санкцыі з Лукашэнкі ягонага атачэння былі знятыя, хаця афіцыйны Мінск так і не выканаў ранейшае патрабаванне таго ж самага еўрапейскага звязу адносна дэмакратызацыі правоў чалавека. Вось, між іншым, на сесіі рады быў зачытаны допіс не палітычнага лідара, не нейкага грамадскага лідара, а мінчаніна Віталя Станішэўскага пра раду БНР. Ён напісаў, што вось я часта думаў, калі раду БНР сурвілу вывозілі ў публічную сферу, дык быў скептыкам, якое, маўляў, дачыненне гэта мае да палітыкі. Які ў гэтым палітычны сэнс, маўляў, эмігранты, нікім не выбраныя, тут без значнага ўплыву, такія думкі былі і ў мяне, нават узнікла асацыяцыя са спадчыннасцю і манархізмам. Вось паўнамоцтвы ў радзе перадаваліся з пакалення ў пакаленне, бадай, як нейкія князі і каралі, але ж не князі і не каралі, аднак... Што, ўласна, дрэннага ў гэтай сімвалічнасці? Так, практычна эфект Рады БНР спрэчны ў тым сэнсе, што гэта не той палітычны інструмент, не той палітычны рэсурс, задзейнічаўшы які можна дасягнуць значных вынікаў. Каштоўнасць Рады БНР менавіта ў яе сімвалічнасці. Ёсць рэальны інстытут, які вядзе сваю гісторыю ажно з 18-го году. Гэткія захавальнікі каштоўнасцяў. Камусьці можа быць забаўна, маўляў, вось ложка знайшлася, але тым не менш рада звязвае цяперашні пункт часу з 18-м годам, калі пачаўся значны этап. Канец цытавання. Вось такі допіс. Хаця з некаторымі момантамі тут можна было б паспрачацца, напрыклад, наконт практычнага эфекту Рады БНР, што ён нібыта невялікі. Ведаеце, што вось сапраўды з аднаго боку, скажам, сітуацыя цяпер у наш інфармацыйны час у 2016 годзе зусім не такая, як, скажам, у 1959, 56 альбо там 76. Калі была жалезная заслона, калі нікому з Беларусі немагчыма было сказаць пра тое, што жыве Беларусь, што Беларусь мае права на сваю дзяржаўнасць, а толькі эміграцыя, толькі Рада БНР маглі пра гэта казаць. Зараз іншы час, мы бачым, што лідары апазіцыі актыўна ездзяць па еўрапейскіх краінах і ў Злучаных Штатах Амерыкі, з імі сустракаюцца палітыкі, даволі высокапастаўленыя, часам і прэзідэнты, і здавалася б, Рада БНР гэта яшчэ адзін такі вось орган, які пра гэта гаворыць заходнім палітыкам. Але ведаеце, вот адна справа, калі з кангрэсменам ці амерыканскім сенатарам сустракаецца, скажам, Анатоль Лебецкі ці Мікола Статкевіч ці Таццяна Караткевіч, калі вось такая сустрэча адбываецца, то, канешне, кангрэсмен уважліва паслухае тое, што скажуць яму Лебецкі ці Караткевіч, і зробіць пэўныя высновы і будзе магчыма рабіць нейкія палітычныя крокі, але ён нічым ім не абавязаны. Ён, гэта добрая воля і нічога больш. А вось калі з кангрэсменам сустракаецца ягоны выбаршчык недзе ў штаце, скажам, Нью-Джэрзі альбо ў Вашынгтоне, вельмі часта гэты выбаршчык, ён можа быць сябрам Рады БНР, вось тут сітуацыя зусім іншая, бо стаўленне амерыканскіх кангрэсменаў і сенатараў да сваіх выбаршчыкаў гэта зусім іншая традыцыя. Гэта вельмі сур'ёзна. Я ведаю шмат выпадкаў, калі менавіта такія сустрэчы і прывозілі да актыўных крокаў з боку амерыканскіх сенатараў ці кангрэсменаў, якія ініцыявалі даволі важныя крокі ў падтрымку беларускай дэмакратыі, беларускай незалежнасці. Я зараз кажу пра Амерыку. Калі казаць пра сімбаль, што такое сімбаль? Мы бачылі на прыкладзе 95-го года, калі мянялася сімволіка, і калі раней казалі, вось гэты ваш бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні, усяго толькі сімбалі, усяго толькі, а потым рэжым Лукашэнкі выкінуў дзясяткі мільёнаў даляраў, я не перабольшваю, на змену сімволікі і на ўмацаванне сваіх сімбалів. Мы можам паглядзець, што сёння азначае сімбаль ва Ўкраіне, жоўта-блакітны прапар, так што мае рацыю аўтар допісу, гэта даволі важна. І нарэшце апошняе, пра што не хацелася б не тое, што гаварыць, але нават і думаць, але што сапраўды вельмі істотна, у тым выпадку, калі б сапраўды адбылася анексія Беларусі і Беларусь часова, будзем спадзявацца, часова страціла б сваю незалежнасць, на сённяшні дзень толькі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ёсць адзіным у свеце легітымным рэпрэзентантам беларускай дзяржаўнасці. Толькі яна, больш нікога. Ну і на завяршэнне я магу нагадаць словы аглядальніка брытанскага часопісу «Эконаміст». Ён адзначыў, што Рада БНР – гэта апошні ў Еўропе ўрад у выгнанні, і што калі нейкая краіна мае ўрад у выгнанні, гэта адназначна паказвае свету, што ў гэтай краіне не ўсё добра. І зараз маё пытанне да Валенціна Жданку, які я ведаю больш, чым, скажам, я ці Олег Груздзіловіч вывучаў гісторыю нашай заходняй суседкі Польшы. Там таксама існаваў урад у выгнанні. Валенціна, вось там якія традыцыі, якое значэнне польскі урад у выгнанні меў для польскага грамадства? І, можа быць, якія вы бачыце паралелі тут з беларускай сітуацыяй? Так, Сергей, не только, я зауважу, не только для Польши, а и для інших краин нашей частки Европы после 1918 года, когда повстали альбо полноценные незалежные державы, альбо такие спробы их. Это был вельми важный такой период истории. Белорусам тут менее пошанцевало, чем іншим. Мы не здобыли ту незалежность, которая имела Польша в межвоенный период и краины Балты в межвоенный период. Тым не менш, вот што датычыць Польшчы, для яе пасля таго, як яна часткова страціла незалежнасць, ну часткова, бо ПНР, перыяд Польскай Народнай Рэспублікі, это ўсё ж такі краіна мела незалежнасць фармальную, прынамсі, хоць і залежала ад Москвы. Але для іх таксама ўрад выгнанні быў так сімвалам у пэўнай ступені. Натуральна, што яны не мелі паўнамоцтвы ўлады і чыста змена там кіраўніцтва і некія іх тыя дакументы, якія яны прымалі, яны не выконваліся фактычна, ну, прынамсі, на першым часе на тэрыторыі Польскай Народнай Рэспублікі, у перыяд росквіту польскага сацыялізму. Але тым не менш для мільёнаў і мільёнаў палякаў гэта быў вельмі важны інстытут, гэта быў ідэал Польшчы, гэта быў узор іншай Польшчы, альтэрнатыва. Гэта была сімвал той Польшчы, да якой яны імкнуліся, свабоднай, дэмакратычнай часткай заходняга цывілізаванага свету. І ўрэшце рэшт тая Польшча перамагла, і тыя людзі, якія былі, працавалі на захадзе ў Лондоне найперш, яны былі, іх высілкі былі высока ацэнены, яны вярнуліся ў Польшчу, яны занялі, многія з іх вярнуліся ў Польшчу, занялі высокія пасады. У гэтым сэнсе гэтыя намаганні не прапалі марна. Для сённяшняй Беларусі таксама мае значнае вялікае значэнне Рада БНР, асабліва ў, я б сказаў, у цяперашніх крызісных умовах. Для вельмі многіх маладых людзей, сярод іх ёсць вялікае запатрабаванне на ідэал іншай Беларусі, альтэрнатыўнай Беларусі, вольнай і незалежнай, свабоднай і дэмакратычнай. І для тых, хто цікавіцца палітыкай і гісторыяй, гэтым ідэалам якраз і ёсць тая Беларусь, захавальніца якой ідэалу, якой з'яўляецца Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзякую, Валенціну Жданко. І зараз кароткае пытанне да Алега Грузіловіча. Алег, а вось увогуле ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, што, на ваш погляд, азначаюць для сённяшняга пакалення? Што для іх вось гэты дзень 25 сакавіка 18 года, які мы хутка будзем адзначаць? Сергей, ну я б адказаў, крыху вярнуўшыся да свайго асабістага досведу там 20-гадовага, так, вось я ў канцы 80-х гадоў якраз прыйшоў да ідэалу БНР, выстаў на эту дарогу, дзякуючы ў тым ліку таму, што існавалі людзі, хоць яны былі з акіянам, але яны былі рэальныя людзі, якія падтрымлівалі вось агонь той паходні, якая была запалена ў 18-м годзе, это стало таким, ну, доказом того, что эта идея не просто символ, не просто какая-то там мара, а что это реальность, якую можно досягнуть. И вот по этой дороге, дарэчы, вот как бы я иду до гэтуль, так я про себя думаю. И вот меркуючи по моих детях, по моих знакомых, по молоде, то, якую я ведаю, сапраўды, вот то, что есть такі гістарычны приклад, які падтрымліваецца дагэтуль, это не сімвал, гэта сапраўды некая рэальная праца. Я б ще дадаў да таго, што сказаў Валентін, вот пра запатрабаванасць сярод молодзі цяперашняй у гэтым шляху, Тое, што цяпер вот так атрымалася, вот дадзены палітычны момант з-за таго, магчыма, што неяк саступіў партыя БНФ, саступіла лідарства ў змаганні за дэмакратыю ў Беларусі, ці па іншых палітычных прычынах, але вось для шмат каго менавіта вобраз і палітычная постаць Івонкі Сурвілы і тых, хто змагаецца разам з ёй у Амерыцы, у Еўропе за Беларусь, гэта дадатковы вот такі стымул, нават можа большы грунт, такі большы, чым тое, што ёсць тут, каб працягваць барацьбу, каб захоўваць вернасць ідэалам і каб дамагацца самім вось некага поспеху палітычнага і жыццёвага на гэтай дарозе. Дзякуй, гэта быў Алег Грузіловіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. У дыскусіі бяруць удзел Валянцін Жданко, Алег Грузіловіч і я, Сергей Навумчык. І, калі ласка, Алег, ваша тэма. Значыць, усё ж такі, гэта палітычная правакацыя, рутінная праца спецслужбаў ці ўвогуле выпадковасць. Я кажу пра тое, чаму з'явілася напердадні тэракту ў Беларусі звесткі ад расійскіх ФСБ пра тое, што нібыта тры беларусы нібыта рыхтуюць тэракты ў Бельгіі. Вот што я сам адказаў бы на гэта пытанне. І я кажу, што чарговы раз, вот, на жаль, это жудасны тэракт у Еўропе аказаўся звязаным з беларусамі. Вот это варта адзначыць. Гэта мы згадаем братоў Доўбашаў, так іх завуць, народжаных у Гомелі, якія прынялі іслам і цяпер жывуць у Бельгіі. І вось навіна пра нібыта іх датычнасць да тэракту аказалася фейкам, але прынамсі ў медыйнай прасторы на палову дня гэтая версія стала дамінуючай. Вот это вельмі важна. І, конечно, добра, што даволі хутка дзякуючы корэспандэнтам «Тлюку свабоды» разабраліся, атрымалі каментары ад братоў. Потым яшчэ і КДБ выступіла з абвяржэннем, фактычна, версія, якую распаўсюдзілі расійскіх калегі. Але, як кажуць, вось асадачык да застаўся, і хіба не варта згадаць пра тое, што і раней такія сакінікі, выпадкі былі. Ці гэта проста такі здарэнне, ці палітычная правакацыя з боку расійскіх спецслужбаў. На маю думку, ўсё ж такі падобна на гэта. Вось, што это такое выкананне нейкага палітычнага загаду кіраўніцтва Расіі, каб усяляк кампраметаваць Беларусь на вачах еўрапейскіх структураў. Гэта робіцца, прычым, усё больш актыўна. Пасля вот этой паразы, якую атрымала Расія, спрабуючы прыцягнуць да сябе Украіну як стратэгічнага партнёра, Украіна апошні момант выскользнула з гэтых абдымкаў. Я думаю, што Расія робіць зараз усё, каб гэта не паўтарылася з Менскам, каб Беларусь не аказалася таксама на Захадзе, як і Украіна. Правда, на маю думку, канешне, пры цяперашнім беларускім кіраўніцтве гэтага чакаць немагчыма. Такі рэзкі разварот я сябе не ўяўляю з усходу на Захад, каб Менск зрабіў. Але ўсё ж такі вот сыходзячы з пазіцыі Расіі, той, хто абжогся адзін раз на малаце, той дзьмуе на воду зноў. І вот это выглядае верагодным, што ўсяляк спрабуюць яны скампраметаваць. Ці это магчыма, в прынцыпе, тэхнічна? Я думаю, што ніякіх праблемаў. Это робіцца проста некая ўтечка для пэўных цэсмедыяў, якія падпадкаваныя спецслужбам. Потым трапляе гэты фейк у інтэрнэт, і ў пэўны момант, калі нешта здарылася, ён трапляе ў на сводку медыйных агенцтваў. Калі ласка, Валянцін Жданко. Я якраз уважліва сачыў за тым, як гэта тэма асвятлялася ў расійскіх медыях, і там это шырока даволі падавалася. Цэлы дзень, уласна, тады, калі адбылася гэтая драма ў Брусэлі. Я не думаю, што это нейкая старанна падрыхтаваная, глыбока падрыхтаваная аперацыя спецслужбаў. Інакш бы так хутка это ўсё не выявілася, тое, што ўсё шыта белымі ніткамі, што ніякае дачынення беларусы не маюць да гэта. Але агульная тэндэнцыя сапраўды такая. Калі прааналізаваць асвятлення розных беларускіх тэмаў у расійскіх медыях на працягу, дапусцім, апошніх двух гадоў пасля таго, як пачалася украінская тэма, то цяжка не заўважыць, што Расія вельмі насцярожана ставіцца да Беларусі, да, нават да беларускага рэжыму, да Лукашэнкі як гаранта беларускай незалежнасці, да любых праяваў збліжэння Мінску з Захадам, да таго, як Лукашэнка імкнецца выбудоўваць адносіны з Захадам. Мне цяжка нават прыгадаць нейкі такі рэпартаж на федэральных каналах, дзе б станоўча нешта асвятлялася, тое, што адбываецца ў Беларусі. Наадварот, як толькі ёсць нейкая негатыўная падстава для негатыўнай інфармацыі, негатыўнага аналізу, ўсё гэта падаецца. То есть, мне здаецца, што гэта мэтанакіравана, выбудоўваецца такі вобраз Беларусі, як такога не надта добранадзейнага саюзніка. Ён свой, але так трэба да яго насцярожана ставіцца. Дзякуй, гэта быў Валентын Жданко. Пытанне абмяркоўвалі Олег Груздзіловіч, Валентын Жданко і я, Сергей Навумчык. Трайны удар у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».